Povestea târfelor mele triste, de Gabriel García Márquez. 2. Scriu această poveste în puținul rămas din biblioteca părinților mei, ale cărei rafturi stau să se prăbușească grație răbdării carilor. La urma urmelor, pentru ce mai am eu de făcut pe lumea asta, mi-ar fi de ajuns dicționarele mele de toate soiurile, primele două serii ale episoadelor naționale de Don Benito Pérez Galdós și Muntele Vrăjit, care m-a învățat să înțeleg stările de spirit denaturate de optică ale mamei. Spre deosebire de alte mobile și de mine însumi, masa mare la care scriu pare a se bucura de o sănătate tot mai bună odată cu trecerea timpului, pentru că a fost făcută din esențe fine de către bunicul meu din partea tatălui, care a fost tâmplar de corăbii. Deși nu s-a obligat să o scriu, o împodobesc în fiecare dimineață cu rigoarea zadarnică ce m-a făcut să pierd atâtea iubiri. Am la îndemână cărțile mele complice, cele două tomuri ale primului dicționar ilustrat al Academiei Regale din 1903, tezaurul limbii castiliene sau spaniole de Don Sebastian de Covarubias, gramatica lui Don Andres Bellio pentru vreo eventuală îndoială semantică așa cum se cuvine, noul dicționar ideologic al lui Don Julio Casares, în special pentru antonimele și sinonimele sale, apoi vocabulario de la lingua italiana de Nicola Zingarelli, spre a mă folosi de limba mamei pe care am învățat-o din leagăn, și dicționarul de latină pe care, fiind mama celorlalte două, o consider limba mea de obârșie. În stânga mesei de scris țin veșnic 5 file de hârtie velina de mărime obișnuită pentru articolul meu de duminică și cornul cu praf pentru scrisori, pe care îl prefer modernului tampon de sugativă. În dreapta se află călimara și tocurile din metal ușor cu penița de aur, deoarece încă mai scriu cu literele acelea romantice învățate de la Florina de Dios, ca să nu mă deprind cu caligrafia oficială a soțului ei, care a fost notar și expert contabil până și-a dat duhul. De multă vreme ni s-a impus la ziar să scriem la mașină spre o mai bună calculare a textului cules la linotip și o mai mare siguranță a imprimării, dar niciodată n-am dat curs acestui prost obicei. Am scris mai departe de mână, transcriind apoi la mașină cu un istovitor ciocănit de găină, grație privilegiului ingrat de a fi colaboratorul cel mai vechi. Astăzi, pensionat, dar nu învins, mă bucur de favoarea sacră de a lucra acasă cu telefonul închis, pentru ca nimeni să nu mă deranjeze și fără cenzor care să urmărească ce scriu peste umărul meu. Trăiesc fără câini, fără păsări și n-am nici servitori, în afară de credincioasa mea Damiana, care m-a scos din încurcăturile cele mai neașteptate și continuă să vină o dată pe săptămână să mai deretice, chiar așa cum e acum, căci stă prost cu vederea și cu mintea. Pe patul de moarte, mama m-a implorat să mă însor de tânăr cu o femeie albă, să facem măcar 3 copii, unul neapărat o fată cu numele ei, pe care îl purtaseră maică-sa și bunică-sa. Am luat aminte la rugămintea ei fierbinte, dar aveam o idee atât de flexibilă despre tinerețe, că niciodată nu mi s-a părut prea târziu. Până într-o zi călduroasă la prânz, când am greșit ușa în casa pe care o avea familia Palomares de Castro la Pradomar și am surprins-o goală pe Ximena Ortiz, mezina, care își făcea siesta în dormitorul de alături. Era culcată cu spatele la ușă și s-a întors să mă privească peste umăr cu un gest atât de iute că nu mi-a lăsat timp să fug. Ah, iertare, am izbutit să bâigui cu sufletul la gură. Ea a zâmbit, s-a întors spre mine cu o mișcare de gazelă și mi s-a arătat din cap până în picioare. Toată odaia părea saturată de intimitatea ei. Nu era chiar în pielea goală, căci avea după ureche o floare otrăvitoare cu petale portocalii, ca Olimpia lui Manet, și tot ca ea purta o brățară de aur la încheietura mâinii drepte și o coleretă de perle mărunte. Nu mi-am imaginat în veci că aș putea vedea ceva mai tulburător câte zile voi mai avea, iar astăzi pot adeveri că am avut dreptate. Am închis brusc ușa, rușinat de stângăcia mea și hotărât să o uit. Însă Ximena Ortiz nu m-a lăsat. Îmi trimitea mesaje prin prietene comune, bilețele incitante, amenințări brutale, în vreme ce se răspândea zvonul că eram îndrăgostiți nebunește unul de altul, fără ca noi să fi schimbat vreun cuvânt. A fost imposibil să rezist. Avea niște ochi de pisică sălbatică, un trup la fel de provocator și îmbrăcată și goală și niște plete bogate de aur răvășit, al căror parfum de femeie mă făcea să plâng de furie mușcând perna. Știam că nici când n-avea să fie dragoste, dar atracția satanică pe care o exercita asupra-mi era atât de neîndurătoare că mă străduiam să mă alin cu toate femeiuștile cu ochi verzi care mi ieșeau în cale. N-am izbutit vreodată să-mi sting focul amintirii sale în patul de la Pradomar, așa încât m-am predat ei, cerându-i mâna cu tot dichisul, cu schimb de verighete și anunț de nuntă mare înainte de Rusalii. Vestea a avut răsunet mai puternic în cartierul chinezesc decât pe la cluburile de societate, mai întâi cu glume, dar apoi a stârnit nemulțumirea certă a multora care considerau căsătoria drept ceva mai curând ridicol decât sacru. Logotna mea a respectat tot ritualul moralei creștine pe terasa cu orhidee de pe malul Amazonului și cu glastre atârnate cu ferigi din casa viitoarei mele soții. Ajungeam pe la 7 seara în costum întreg, din in alb și veșnic cu vreun cadou, fie mărgele de artizanat, fie bomboane de ciocolată elvețiană, și stăteam de vorbă pe jumătate în glumă, pe jumătate serios, până la 10, păziți de mătușa Arhenida, care adormea de cum închidea ochii, precum însoțitoarele fetelor tinere din romanele vremii. Ximena devenea tot mai nesățioasă cu cât ne cunoșteam mai bine, își lepăda corsete și fuste pe măsură ce se întețea arșița din iunie și era lesnă de imaginat puterea distructivă pe care cu siguranță o avea în penumbră. După 2 luni de logotnă, nu mai aveam despre ce să vorbim și ea a făcut aluzie la copii, fără să o spună răspicat, croșetând botoșei de lână pentru nou-născuți. Eu, logotnic amabil, am învățat să croșetez împreună cu ea și astfel le-am petrecut ceasurile de prisos de până la nuntă, eu croșetând botoșei albaștri pentru băieți și ea croșetând botoșei roz pentru fetițe, să vedem care nimerea, până au fost de ajuns pentru mai bine de 50 de copii. Înainte să bată ceasul de 10, luam o trăsură și mă duceam în cartierul chinezesc să-mi trăiesc noaptea în tihnă. Furtunoasele petreceri prin care îmi luam adio de la viața de burlac făcute în cartierul chinezesc erau exact opusul celor apăsătoare de la club, contrast care mie mi-a fost util pentru a afla care din cele două lumi era în realitate a mea și mi-am făcut iluzia că erau amândouă, dar fiecare la orele ei, fiindcă din oricare din ele vedeam cum se îndepărtează cealaltă cu gemetele sfâșietoare cu care se despart două vapoare în largul mării. Cheful cu dans din ajunul nunții de la puterea Domnului a inclus și o ceremonie finală ce îi putea trece prin minte numai unui popă galician împotmolit în desfrâu. Le-am podobit pe toate femeile de acolo cu văluri de mireasă și flori de lămâiță pentru a se mărita cu mine de-a valma într-o universală sfântă taină a căsătoriei. A fost o noapte de mari sacrilegii în care 22 de tinere mi-au jurat dragoste și supunere, iar eu le-am jurat credință și ocrotire până ce moartea ne va despărți. N-am putut dormi presimțind ceva iremediabil. Din zorii zilei am început să număr cum se scurg orele după bătăile ceasului catedralei până la cele 7 de temut când trebuia să mă aflu în biserică. Telefonul a început să sune la 8, lung, tenace, de neprevăzut, preț de mai bine de un ceas. Nu numai că n-am răspuns, nici n-am răsuflat. Puțin înainte de 10 au bătut în poartă, mai întâi cu pumnul, apoi cu strigăte ale unor glasuri cunoscute și abominabile. Îmi era groază că o vor dobori la pământ, temându-se să nu se fi întâmplat ceva grav, însă pe la 11 casa a rămas învăluită în liniștea încremenită de după marile catastrofe. Atunci am plâns pentru ea și pentru mine și m-am rugat din tot sufletul să nu mă mai întâlnesc cu ea în vecii vecilor. Vreun sfânt m-a auzit pe semne, căci Ximena Ortiz a plecat din țară chiar în noaptea aceea și nu s-a mai întors decât după 20 de ani, măritată cum se cuvine și cu cei 7 copii care ar fi putut să fie ai mei. Mi-a fost tare greu să-mi păstrez postul și coloana la El Diario de la Paz după afrontul acela social, dar nu din pricina asta mi-au exilat articolele la pagina 11, ci din pricina impetuozității oarbe cu care și-a făcut apariția secolul 20. Progresul a devenit mitul orașului. Totul s-a schimbat, au început să zboare avioanele și un om întreprinzător a aruncat un sac cu scrisori dintr-un Junker și a inventat poșta aeriană. Doar articolele mele de la ziar au rămas neschimbate, noile generații s-au năpustit asupra lor ca și când ar fi fost o mumie a trecutului care trebuia distrusă, dar eu am ținut-o pe același ton, fără concesii, împotriva curentelor renovatoare. Am fost surd la toate. Împlinisem 40 de ani, dar redactorii tineri îmi botezaseră coloana zicându-i coloana bastardului Mudara. Directorul de pe vremea aceea m-a convocat la el în birou să-mi ceară să adopt noul stil. Solemn, de parcă tocmai ar fi descoperit acest adevăr, mi-a spus: lumea înaintează. Da, i-am răspuns, înaintează, dar învârtindu-se în jurul soarelui. Nu mi-a desființat articolul duminical pentru că n-ar mai fi găsit alt făcător de știri. Astăzi știu că am avut dreptate și știu și de ce. Adolescenții generației mele, luați de valurile vieții, au uitat cu desăvârșire de iluziile viitorului până când realitatea i-a învățat că viitorul nu era așa cum îl visau și au descoperit nostalgia. Articolele mele duminicale erau acolo, ca o relicvă printre dărâmăturile trecutului și și-au dat seama că erau nu numai pentru bătrâni, ci și pentru tinerii care nu se temeau să îmbătrânească. Articolul a revenit atunci în secțiunea editorială și, în ocazii speciale, pe prima pagină. Oricui mă întreabă, îi spun mereu adevărul. Târfele nu mi-au lăsat timp să fiu căsătorit. Totuși, trebuie să recunosc că n-am descoperit această explicație până în ziua în care am împlinit 90 de ani, când am plecat de la Rosa Cabarcas cu hotărârea de a nu mai provoca în veci destinul. Mă simțeam altul. Dispoziția mi s-a schimbat din pricina trupei de soldați pe care i-am văzut postați lângă grilajul din jurul parcului. Am găsit-o pe Damiana spălând pardoseala în patru labe în salon și tinerețea coapselor ei la vârsta pe care o avea mi-a stârnit un tremur din alte timpuri. Ea a simțit pe semne, căci și-a tras în jos fusta. Nu mi-am putut înfrâna tentația de a o întreba. Spune-mi, Damiana, ce anume ți-amintești? Nu mi-amintesc nimic, spuse ea, dar întrebarea dumneavoastră mă face să-mi vină în minte. Am simțit o apăsare în piept. Nu m-am îndrăgostit niciodată, i-am spus. Ea mi-a răspuns pe dată. Eu da. Și și-a sfârșit vorba fără să se oprească din treabă. Am plâns 22 de ani după dumneavoastră. Inima mi-a tresărit. Căutând o ieșire onorabilă, i-am zis, am fi fost o pereche potrivită. Păi rău faceți că mi-o spuneți acum, pentru că nu-mi mai servește nici de alinare. Când a dat să plece, mi-a spus cât se poate de firesc. N-o să mă credeți, dar sunt tot fecioară, mulțumesc lui Dumnezeu. Puțin mai târziu am descoperit că lăsase vaze cu trandafiri roșii prin toată casa și un bilețel pe pernă. Vă doresc să ajungeți la 100. Cu gustul acesta amar, m-am așezat să-mi scriu mai departe articolul pe care ieri îl întrerupsesem la jumătate. L-am terminat într-un suflet în mai puțin de 2 ceasuri și am fost nevoit să-mi muncesc fantezia, nu glumă, pentru a-l smulge din mine fără să mi se vadă plânsetul. Printr-o pală de inspirație târzie, am hotărât să-l închei cu precizarea că odată cu el ajungeam în chip fericit la sfârșitul unei vieți lungi și demne, fără ineleganța de a muri. Intenția mea era să-l las la poartă la ziar și să mă întorc acasă, dar n-am putut. Tot personalul mă aștepta să-mi sărbătorească ziua. Clădirea era în reparații. Pretutindeni se vedeau schele și grămezi de moloz înghețat, însă opriseră lucrul în vederea petrecerii. Pe o masă improvizată din scânduri erau băuturile pentru toast și cadourile învelite în hârtie poleită. Năucit de fulgerările aparatelor, am făcut împreună cu toți fotografiile de aducere aminte. M-am bucurat să-i văd acolo pe ziariștii de la radio și de la celelalte ziare din oraș, la Prensa, matinalul conservator, El Heraldo, matinalul liberal și El Național, ziarul de seară de senzație, care încerca să mai destindă tensiunile sociale cu foiletoane pasionale. Nu era curios că se aflau la oaltă, căci totdeauna a fost în spiritul orașului să nu se afecteze în niciun fel prieteniile legate între soldați, pe când mareșalii purtau bătălia editorială. Se mai afla acolo, în afara orelor de serviciu, cenzorul oficial, don Jeronimo Ortega, căruia îi ziceam abominabilul om de la nouă, fiindcă ajungea punctual la această oră a serii cu pixul lui neîndurător de satrap spaniol. Stătea acolo până se asigura că n-a rămas nicio literă necorectată în ediția de a doua zi. Avea o aversiune personală împotriva mea pentru fumurile mele de gramatic sau pentru că foloseam cuvinte italienești fără ghilimele ori cursive, când mi se păreau mai expresive decât în spaniol, cum ar trebui să fie uzul îndreptățit în limbile romanice. După ce l-am suportat cu toții 4 ani, ajunsesem să-l acceptăm așa cum o facem cu mustrările noastre de cuget. Secretarele aduseseră în sală un tort cu 90 de lumânări aprinse, care m-au făcut să mă confrunt pentru prima oară cu numărul anilor mei. Am fost nevoit să-mi înghit lacrimile când mi-au cântat mulți ani trăiască și mi-am adus aminte de copilă fără niciun motiv. Nu m-a încercat vreun sentiment, ci o compasiune târzie pentru o ființă de care nu speram să-mi mai amintesc. Când s-a rupt tăcerea care se așternuse, cineva îmi pusese un cuțit în mână să tai tortul. De teama ridicolului, nimeni nu s-a încumetat să improvizeze un discurs. Eu aș fi vrut mai curând să mor decât să răspund. Pentru a pune capăt petrecerii, redactorul șef, față de care n-am avut niciodată prea mare simpatie, ne-a redat realității neîndurătoare. Și acum, ilustre nona Genar, m-a întrebat, unde vă e articolul? Adevărul e că toată seara l-am simțit arzându-mă ca niște cărbune aprinși în buzunar, însă emoția mă copleșise într-atât că n-am avut inima să stric sărbătoarea cu demisia mea. Am răspuns, de data aceasta nu l-am. Redactorul șef s-a supărat pentru o greșeală ce fusese de neconceput încă din secolul trecut. Înțelegeți-mă odată și pe mine, i-am spus, am avut o noapte atât de grea că m-am trezit în zori îndobitocit. Păi trebuia să scrieți asta, a răspuns el pe un ton acru. Cititorilor le-ar plăcea să știe din sursă sigură cum e viața la 90 de ani. Una dintre secretare a intervenit. Poate o fi un secret încântător, spuse și mă privi malițios. Sau nu-i așa? O răbufnire fierbinte îmi încinse chipul. Firar să fie, mi-am zis, ce trădătoare mai e și roșeala asta. Alta, radioasă, m-a arătat cu degetul. Ce minunăție, mai are încă eleganța să se aprindă la față. Impertinența ei mi-a stârnit alt val de îmbujorare peste primul. Trebuie să fi fost o noapte de ofensivă, spuse cea din tâi secretară. Ce invidie! Și mi-a dat o sărutare ce mi-a rămas pictată pe obraz. Fotografii se înverșunară. Descumpănit, i-am dat articolul redactorului șef și i-am zis că treaba dinainte era o glumă și iată-l aici. Și am zbugit-o năucit de ultima salvă de aplauze pentru a nu fi de față când aveau să descopere că era demisia mea după jumătate de veac de tras la galere. În noaptea aceea, desfăcând cadourile acasă, încă eram copleșit de neliniște. Linotipiștii nu m-au nimerit cu o cafetieră electrică, la fel cu celelalte 3 pe care le aveam de la aniversări anterioare. Tipografii mi-au dat o autorizație să iau o pisică de angora de la crescătoria de animale a orașului. Direcția mi-a dat o primă simbolică. Secretarele mi-au făcut cadou 3 perechi de chiloți de mătase cu urme de sărutări imprimate și o carte de vizită în care scrisese că se ofereau să-mi scoată. Mi-a trecut prin minte că printre farmecele bătrâneții sunt și provocările pe care și le permit tinerele noastre prietene, care cred că nu mai suntem în stare de nimic. N-am știut niciodată cine mi-a trimis un disc cu toate cele 24 de preludii de Chopin interpretate de Ștefan Ashkenazi. Majoritatea redactorilor mi-au dăruit cărți la modă. Nu terminasem cu desfăcutul cadourilor când Rosa Cabarcas mi-a telefonat cu întrebarea pe care nu voiam să o aud. Ce-ai pățit cu copila? Nimic, am răspuns pe negândite. Ți se pare nimic faptul că nici măcar n-ai trezit-o? A zis Rosa Cabarcas. O femeie nu iartă niciodată un bărbat care îi nesocotește prima noapte. I-am argumentat că fata nu putea fi chiar atât de istovită numai de la cusutul nasturilor și că poate se prefăcuse adormită din pricina încercării grele de care se temea. Tot ce-i mai rău, a zis Rosa, e că ea crede într-adevăr că nu mai ești în stare și mi-ar pica tare prost să o strige în cele 4 vânturi. Nu i-am făcut plăcerea să mă arăt surprins. Chiar dacă ar fi așa, i-am spus, starea ei e atât de jalnică încât n-ai ce face cu ea nici adormită și nici trează. E de dus la spital. Rosa Cabarcas a coborât tonul. De vină e graba cu care s-a făcut înțelegerea, dar totul se poate îndrepta, ai să vezi. A promis că o să o tragă de limbă pe copilă și, dacă e cazul, să o oblige să dea bani înapoi. Ce zici? Las-o baltă, i-am spus. Nu s-a întâmplat nimic, ba chiar toată povestea mi-a servit ca dovadă că nu mai sunt bun pentru așa ceva. În sensul ăsta, copila are dreptate, nu mai sunt în stare. Am pus telefonul în furcă, năpădit de o senzație de eliberare cum nu mai cunoscusem în viață și în sfârșit la adăpost de o sclavie care mă ținea înlănțuit de când împlinisem 13 ani. La 7 seara am fost invitatul de onoare la concertul lui Jacques Thibault și Alfred Cortot la Belle Art, cu o interpretare strălucită a sonatei pentru vioară și pian de Cesar Franck, iar în pauză am auzit elogii de necrezut. Maestrul Pedro Biava, colosalul nostru muzician, m-a dus aproape trăgându-mă la cabine să mă prezinte interpreților. M-am zăpăcit în asemenea hal că i-am felicitat pentru o sonată de Schumann pe care n-o cântaseră și cineva m-a corectat în public în mod grosolan. Impresia că de fapt confundasem cele două sonate pur și simplu din ignoranță a stăruit în atmosferă și încă agravată de o explicație bălmăjită prin care am încercat să îndrept lucrurile duminica următoare în cronica pe marginea concertului. Pentru prima oară în lunga mea viață m-am simțit în stare să omor pe cineva. M-am întors acasă chinuit de drăcușorul care ne suflă la ureche răspunsurile zdrobitoare pe care nu le-am dat la timp și nici lectura, nici muzica nu mi-au domolit furia. Din fericire, Rosa Cabarcas m-a scos din nebunia aceea cu un răcnet la telefon. Sunt fericită de ce am văzut în ziar, căci nu credeam că ai împlinit 90, ci 100. I-am răspuns enervat. Așa de rablagit îți par? Dimpotrivă, mi-a zis ea, m-a surprins că arăți atât de bine. Mă bucur că nu ești ca acei crai bătrâni care își măresc vârsta ca să se creadă că se țin mai bine. Și schimbă brusc vorba. Am un dar pentru tine. Am fost surprins de-a binelea. Ce anume? Copila, răspunse ea. N-am stat nicio clipă pe gânduri. Mulțumesc, i-am spus, dar asta e de domeniul trecutului. Ea nu m-a luat în seamă. Ți-o trimit acasă înfășurată în hârtie creponată și fiartă în bain-marie cu lemn de santal, totul gratis. Am rămas neclintit și ea a început să îndruge o explicație încălcită care mi s-a părut sinceră. Mi-a spus că fata fusese într-un asemenea hal vineri, deoarece cususe 200 de nasturi cu acul și degetarul. Că era cu adevărat frică de violurile sângeroase, dar acum era gata instruită pentru sacrificiu, că noaptea petrecută cu mine se sculase să se ducă la baie, iar eu dormeam atât de adânc că i-a fost milă să mă trezească, dar că plecasem când s-a sculat ea de dimineață. M-am revoltat, căci treaba asta mi s-a părut o minciună inutilă. Mă rog, a continuat Rosa Cabarcas, chiar dacă ar fi așa, copila e plină de căință, sărmana de ea, e aici cu mine, vrei să-ți-o dau? Nu, pentru Dumnezeu, am răspuns. Începusem să scriu când m-a sunat secretara de la ziar. Mi-a transmis mesajul că directorul voia să mă vadă a doua zi la 11 dimineața. Am fost punctual. Zgomotul asurzitor al etajului în șantier părea de nesuportat, aerul era rarefiat de bubuiturile de ciocan, praful de la ciment și fumul catranului, însă redacția se deprinsese să lucreze în rutina haosului. Birourile direcțiunii, în schimb, înghețate și silențioase, rămâneau într-un teritoriu ideal care nu era al nostru. Marco Julio al III-lea, cu un aer adolescentin, s-a ridicat în picioare când m-a văzut intrând, fără să-și întrerupă convorbirea la telefon. Mi-a strâns mâna peste birou și mi-a făcut semn să iau loc. Mi-a trecut prin cap că nu era nimeni la telefon și că juca teatru să mă impresioneze, dar am descoperit îndată că vorbea cu guvernatorul și era într-adevăr un dialog anevoios ca între dușmani cordiali. Pe deasupra, cred că se străduia să pară energic în ochii mei, deși în același timp rămânea în picioare câtă vreme discuta cu autoritățile. Sărea în ochi că avea viciul aspectului îngrijit. Tocmai împlinise 29 de ani, știa 4 limbi și avea 3 diplome internaționale, spre deosebire de cel din tâi președinte pe viață, bunicul lui dinspre tată, care a devenit ziarist empiric după ce făcuse avere cu comerțul de femei albe. Era manierat, exagera cu înfățișarea sa atrăgătoare și cu seninătate afișată și doar o notă falsă în glas îi periclita prestanța. Purta un sacou sport cu o orhidee naturală la rever și tot ce avea pe el îi stătea ca turnat, cât se poate de firesc, dar nimic din ființa lui nu era făcut pentru atmosfera străzii, ci pentru primăvara din birourile sale. Eu, care prăpădisem aproape 2 ceasuri cu îmbrăcatul, am simțit oprobriul sărăciei și furia mi s-a întețit. Totuși, lovitura mortală mi-a dat o fotografie panoramică a întregului personal făcută la 25-a aniversare a fondării ziarului, unde era pusă o cruciuliță deasupra capului celor care mureau. Eu eram al 3-lea din dreapta, cu canotieră, Cravată cu nod mare, prinsă cu un ac cu perlă, cu prima mustață de colonel în civil, pe care am avut-o până la 40 de ani, și ochelarii cu ramă de metal de seminarist prezbit, de care n-am avut nevoie decât după jumătate de secol. Văzusem poza asta atârnată ani de zile prin diverse birouri, însă numai atunci am fost sensibil la mesajul ei. Din cei 48 de colaboratori de la început, numai 4 mai eram în viață și cel mai tânăr dintre noi ispășea o condamnare de 20 de ani pentru mai multe crime. Directorul și-a încheiat convorbirea, m-a surprins privind fotografia și a zâmbit. Cruciulițele nu le-am pus eu, a spus. Mi se par de cel mai prost gust. Se așeză la birou și schimbă tonul. Permiteți-mi să vă spun că sunteți omul cel mai imprevizibil pe care l-am cunoscut. Și, citindu-mi surpriza pe chip, mi-o lua înainte. Vă spun din cauza demisiei. Abia am izbutit să-i strecor, e după viață întreagă. El mi-a replicat că tocmai de aceea nu era o soluție potrivită. Articolul i se părea magnific. Tot ce spuneam despre bătrânețe era de calitatea cea mai bună din câte citise vreodată și n-avea niciun sens să pun capăt printr-o hotărâre ce părea mai curând o moarte civilă. Din fericire, spuse, abominabilul om de la nouă o citise când era deja gata pagina editorială și i s-a părut ceva inacceptabil. Fără să se consulte cu nimeni, a tăiat-o cu o linie de sus în jos cu creionul lui de Torquemada. Când am aflat azi de dimineață, am dat ordin să se trimită o notă de protest la interne. Era de datoria mea, dar, între noi fie vorba, pot să vă spun că mă bucur tare mult de samavolnicia cenzorului. Prin urmare, nu era dispus să accepte să renunț la articolele mele. Vă rog din suflet, mi-a zis, nu părăsiți vaporul în largul mării. Și a încheiat prin ciar. Ne-au mai rămas încă multe de vorbit despre muzică. L-am văzut atât de hotărât că nu m-am încumetat să agravez diferendul cu un argument la întâmplare. Adevărul e că, de fapt, nici atunci nu găseam un motiv care să merite să las totul baltă și m-am îngrozit la ideea de a accepta și de data aceea, însă numai ca să câștig timp. Am fost nevoit să fac mari eforturi spre a nu mi se vedea emoția necuvincioasă ce mi-aducea lacrimi în ochi și, încă o dată, ca întotdeauna, am rămas înțeleși ca de atâtea ori, după atâta amar de ani. În săptămâna care a urmat, pradă unei stări mai degrabă de năuceală decât de bucurie, m-am dus la crescătorie să iau pisica dăruită de tipografi. Nu mă împac deloc cu animalele, tot așa cum nu mă împac cu copiii până nu încep să vorbească. Mi se pare că au sufletul mut. Nu le urăsc, dar nu le pot suferi, fiindcă n-am învățat să mă înțeleg cu ele. Mi se pare împotriva firii ca un bărbat să se simtă mai bine cu câinele său decât cu soția, să-l deprindă să mănânce sau să rapte de foame la orele lui, să-i răspundă la întrebări și să-i împărtășească necazurile. Dar să nu mă duc să-mi iau pisica tipografilor ar fi însemnat să-i jicnesc. Pe deasupra era un superb exemplar de angora, cu blana trandafirie și mătăsoasă și ochi luminoși, ale cărui mie unături păreau să fie aproape cuvinte. Mi l-au dat într-un coș de rachită împreună cu pedigriul și manualul de instrucțiuni asemenea celui pentru asamblat biciclete. O patrulă militară verifica identitatea trecătorilor înainte de a-i autoriza să traverseze parcul San Nicolas. Nu văzusem niciodată așa ceva și nici nu-mi puteam imagina nimic mai descurajant ca simptom al bătrâneții mele. Era o patrulă de patru sub comanda unui ofițer aproape adolescent. Soldații erau oameni de pe podișurile înalte ale țării, aspri și tăcuți, mirosind astaul. Ofițerul, cu obrajii rumeni ai andinilor ajunși la țărmul mării, îi verifica pe toți. După ce mi-a cercetat buletinul de identitate și legitimația de ziarist, m-a întrebat ce aveam în coș. O pisică, i-am zis. El a vrut să o vadă. Am desfăcut coșul cu mare băgare de seamă, de teamă să nu scape, dar un soldat a vrut să vadă dacă nu mai era ceva pe fundul coșului, iar pisica l-a zgâriat. Ofițerul a intervenit. E o minunăție de angora, a spus. Am îngâiat-o murmurând ceva și pisica n-a sărit la el, dar nici nu i-a dat atenție. Câți ani are? M-a întrebat. Nu știu, i-am răspuns, am primit-o chiar acum în dar. Vă întreb pentru că se vede că e foarte bătrână, 10 ani poate. Am vrut să-l întreb cum de știa și încă multe altele, însă, în ciuda bunelor sale maniere și a vorbirii alese, nu mă simțeam în apele mele să stau la taifas cu el. Mi se pare că e o pisică părăsită care a trecut prin multe, a zis. Țineți minte, nu o faceți să se dea după dumneavoastră, ci dimpotrivă, dați-vă dumneavoastră după ea până îi câștigați încrederea. Închise capacul coșului și mă întrebă. Cu ce vă ocupați? Sunt ziarist. De când? De un secol, i-am răspuns. Nu mă îndoiesc, a zis el. Mi-a strâns mâna și și-a luat rămas bun cu niște cuvinte care puteau fi în același timp și un sfat bun și o amenințare. Fiți cu mare băgare de seamă. La prânz am închis telefonul ca să mă refugiez în muzică, ascultând un program excepțional, rapsodia pentru clarinet și orchestră de Wagner, cea pentru saxofon de Debussy și gvintetul pentru corzi de Bruckner, adevărată oază edenică în cataclismul operei lui. Și pe neașteptate m-am pomenit învăluit în întunericul camerei. Am simțit cum se strecoară sub masă ceva care nu mi s-a părut un trup viu, ci o prezență supranaturală ce mi s-a frecat de picioare și am sărit în sus, țipând. Era pisica, plimbându-și frumoasa coadă stufoasă cu lentoarea-i misterioasă și stirpea-i mitică și n-am putut să nu mă înfior la gândul că eram singur în casă cu o ființă vie ce nu era omenească. Se auziră cele 7 bătăi ale ceasului catedralei. Pe cerul trandafiriu licărea o stea singuratică și limpede. Un vapor slobozi un adio nemângâiat și am simțit în gât nodul gordian al tuturor iubirilor care ar fi putut exista și n-au existat. N-am mai suportat. Am ridicat receptorul cu sufletul la gură, am format cele 4 numere foarte încet ca să nu greșesc și la al treilea apel i-am recunoscut vocea. Ei bine, dragă, i-am spus cu un oftat de ușurare, iartă-mă pentru năbădăile de azi dimineață. Ea, liniștită, nu-ți face griji, îți așteptam telefonul. I-am precizat, vreau ca fata să mă aștepte cum a adus-o domnul pe lume, fără sulimenel pe față. Râsul îi gâlgâia în gât. Cum spui tu, zise, dar așa n-o să ai plăcerea să o dezbraci în pielea goală, scoțându-i tot ce are pe ea, cum îi încântă pe bătrâni, nu știu de ce. Eu însă știu, i-am răspuns, pentru că devin pe zi ce trece mai bătrâni. Ea, în cuvință. Prea bine, zise, atunci diseară la 10 fix, înainte de a se răci peștele fript.